içinde uykularından uyanıyor sahne yer her gece. Yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa koynuna. Olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye. Anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan. Kalbini bir mektup gibi buruşturup fırlatılmış. Kendini kimsesiz verken unutulmuş hissediyorsan. İçindeki çocuğa sarıl. Sana insanı anlatır. Eller günahkar, diller günahkar. Bir çağ yangını bu bütün dünya günahkar. Masum değiliz, hiçbirimiz masum değiliz.